Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Endnu en kort uge ligger foran os på det danske marked. Vi ligger ud med helligdag mandag, anden pinsedag, men så er det altså også slut med den slags dårskab det næste lange stykke tid. Hvad der ellers kommer til at ske i uge 24, det ser vi på her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg er Bodil Gansen, og jeg har inviteret klubbens tekniske analytiker med i studiet, Lars Persson. Velkommen til. Ja, tak. Det bliver en stille start på ugen med en lukkedag her mandag, men så er der et regnskab fra USA, ved jeg, som du måske holder øje med, Lars Persson. Thor Industries, det er en aktie, som du i hvert fald har bragt i spil her i Millionærklubben tidligere. Du har talt om den i hvert fald. Du har ikke handlet den, så vidt jeg ved. Men, er det noget, du vil sådan holde øje med? Og hvad laver de egentlig? Jamen nu, altså det er jo de her RV vehicles, sådan nogle motorhome, der drøner rundt. Og det er jo den helt store af dem. Den, jeg egentlig var lidt mere lun på, det var jo lillebroren på markedet, det her Wingo Bar, altså med tickerkoden WGO. Og de har alle sammen fået sådan lidt bøllebank, og ligger sådan en lille smule presset. Thor måske mest presset, hvis man kigger på det. Så det er sådan lidt spændende måske at se, om de kan komme lidt gang igen. Nu er sæsonen jo startet, så måske er de første købt, men det kan jo være, der er nogen, der kommer løbende bagefter, og også lige skal have sig et nyt motorhome. Men det er sådan en sjov område, og vi har også set det på i Sverige, KABE, Kabe. Gamle dage hedder Kabe Husvang, men nu hedder det bare Kabe. Altså nogle af dem, der producerer det her, det er sådan, jamen det er blevet mere moderne at køre rundt fra campingplads til campingplads, og også når der er nogen, der skal ud og udleve sig selv, sådan de her forældre, der har taget forældreorlov, så kører man sådan lidt rundt i Europa. Jeg kender det i hvert fald flere, der har taget børnene ud fra skole i nogle måneder og drønet rundt og set Europa på den måde. Så det er sådan en industri, der har det faktisk rigtig godt. Så sidder man nu og mangler lidt og tænker, jamen jeg skal lidt væk fra de traditionelle industrier, så kunne man kigge den vej. Og vel også, Lars Persson, det man kalder for cykliske aktier, det er vel i hvert fald i USA et område, som folk de vel på en eller anden måde kaster sig over, hvis det sådan bliver lidt svært med pengene, og det er svært at få råd til at købe et rigtigt hus, så kan man måske købe sådan et mobile home, eller hvordan er det med det? Jo, det er rigtigt. Man så rigtigt, dengang vi havde finanskrisen, at der var mange, der flyttede ud til nogle motorhomes parks og levede, måske ikke så sjovt, men i hvert fald på den måde fik livet til at gå videre og lige fik tjent op til, at man kunne flytte hen til det næste nye hus efter noget tid. Ikke? Så det er også sådan, når det kommer til at gå økonomisk dårligt, et sted, hvor folk søger hen og begynder at købe de her. Så, og omvendt, når man så også har mange penge, så har de også brugt dem som investeringer og skal ud og se på enten USA, men også Europa. Så det er både, når vi er helt oppe i højkonjunkturen, og det er lige ved at eksplodere, og så også, når vi er på vej i lavkonjunkturen. Så det er der indimellem, at man, de har nogle gode omsætningsperioder. Og så hopper vi altså direkte ned i en af de aktier, som der kommer med regnskab i næste uge. Ellers starter vi altså ugen med kinesiske import- og eksporttal, og med japanske tal for BNP-væksten. Ellers så er der også lidt et flyselskabs lufthavnstema i næste uge, Lars Persson. Der kommer trafiktal både fra SAS og fra Lufthansa. Der kommer trafiktal fra Fraport, som er den her lufthavn i Frankfurt, som på en eller anden måde vel også kommer til at spille ind i forhold til, hvordan det her lufthavnsbranche og flybranche den klarer sig. Hvad tænker du om hele situationen? Jamen, de har været presset alle sammen. Man kunne både se, at Norwegian var ude og sige, at de ikke fik fyldt sæderne, og nu i dag, så er der så til gengæld Finnair, der har oplevet en rigtig flot vækst i deres transport af kunder, så hvor de har haft tocifret vækst, og hvor SAS så har været ramt af, kan man sige, den her strejke, så der er meget divergens i, hvordan det er gået, og så er der også bare det her, at oliepriserne for, er det 2 uger siden, var oppe i meget høje niveauer, og nu har taget et ordentligt dyk, så set på den måde, kan man sige, økonomien for flyselskaberne har måske haft det lidt svært de sidste par kvartaler, men med faldet her, og den her foregående sommer, hvor vi jo alle sammen skal afsted, så tænker jeg, at det bliver lidt spændende at se, hvem det er, der klarer sig, og hvad er det for nogle flyselskaber, som kunderne vælger. Er det stadigvæk de her meget billige, fordi så kan vi komme afsted, eller vil man egentlig gerne have lidt mere service med ting, der går til tiden, og man måske ikke altid lige skal betale for, at man skal have en ekstra kuffert med, eller man kan have et vis antal kilo med, i stedet for, at man skal proppe det hele ned i, eller have minimalt med. Så det bliver også sådan lidt spændende. Og kigger vi så på lufthavnsindustrien, jamen det er jo en boomende industri, hvor at, vi køber også mere og mere og bliver underholdt i de her lufthavne med køb af mad og tax-free og sådan noget. Det sjove var jo, at SAS her forleden dag sagde, at nu vil de stoppe med at have tax-free i deres fly, fordi så vil flyene simpelthen blive lettere, og på den måde kunne de spare noget CO2, men selvfølgelig også noget brændstof, som så økonomien også, de sidder jo nu og kigger på, jamen hvor kan vi spare noget, sådan så at vi ikke er så omkostningstunge. Så det bliver spændende at se, om andre også følger det her koncept. Ja, France KLM kommer jo også med et trafiktal i løbet af ugen. Pearson, hvis du skulle pege på en af de her selskaber, SAS, Air France KLM eller Lufthansa, er der nogen favoritter i den buket? Nej, fordi jeg vil tage Finnair, som lige var kommet. Okay. Jeg sad faktisk og kiggede, jeg tror, vi talte om den også i ugens løb her, hvad for nogle, der var spændende. Og så sad jeg og kiggede på, om man skulle måske have købt lidt ind på Finnair, nu når de kom med regnskab. Jeg har ikke lige fulgt dem i dag, men sådan teknisk ligger de sådan lige til at tage afsted. Take off, kan man sige, haha. Men de ligger sådan lidt bedre i forhold til SAS og Norwegian. Så er der hele tiden den her case med Norwegian. Kommer der nogen og køber dem, eller får de en eller anden redningsplanke for et eller andet større flyselskab? Nu var der rygter om, det måske kunne være Lufthansa, men det bliver lidt spændende at se. Nå, du holder altså fingrene væk indtil videre. Det gør jeg, okay. Men det skal være Finnair, tror jeg, som Lars Svendsen faktisk også kortvarig var inde på. Så smed han dem, fordi at aktierne begyndte at falde, fordi olieprisen blev ved med at stige. Men jeg tror, der man skal holde øje lidt med Finnair. Det er sådan en, der er ikke så stor omsætning i, og den, lige pludselig kan den godt sådan hoppe op. Og nu bliver det også sommer. Så skal vi sådan rundt og kigge på nogle selskaber, hvor der måske kan ske sjove ting og sager, når man alligevel sidder bag skærmen. Og der tænker jeg også, at finde er en af de selskaber, der godt kunne sådan ligesom blop, hoppe op sådan sjovt. Et andet sted, vi også får tal fra Lars Pearson, det er fra tøjindustrien Inditex og Lululemon, altså spanske Inditex og amerikanske Lululemon. De leverer også regnskab. Den første, altså Inditex, det er jo et kæmpe selskab med ufattelig mange brands, altså både i den billige ende, men også sådan lidt dyre ende af tøj. Og så er der altså Lululemon, som er sådan over i sportstøjsafdelingen. Det er blandt andet til yoga, at man kan købe tøj i deres butikker. Det er jo en branche, som har haft det ganske svært her på det seneste, Lars Pearson. Vi har set det store kursfald i nogle af de her tøjfirmaer. Hvad siger du om sagen? Ja, det er rigtigt, at det har været pres på også, fordi forbrugeren ligesom måske har igen her holder lidt på pengene, så man måske tager yogabuksen på et par ekstra gange, inden man går ud og køber en ny. Men og det kan vi også se på hendes afregnskab, de har haft svært ved ligesom at blive ved med at vækste, og det er bare en case, at når folk er begyndt at holde lidt mere på pengene og stoppe op med forbruget, det der jo er, det er, hvis vi kommer til en periode, hvor at vi ligesom skal spare lidt, jamen så er det jo de billige produkter, vi vil vælge frem for de her dyre, eller også så i hvert fald køber vi færre dyre produkter, det vil sige, jamen du køber måske kun en Adidas bukse hvert kvartal, eller hver halvår i stedet for, at du køber dem hver måned. Så det er jo det, man skal tænke på som investor, det er, at forbruget sænker sig, og det kan godt gå ud over indtjeningen. Så jeg tænker igen, hende som Maurits og Sarah, altså Inditex, som Inditex, jo har Sarah-brandet. Ja, vil være nogle af dem, hvor man skal købe ind og måske bremse lidt op i Nike og Adidas. Selvom de har nogle store brands, så ser vi tit, at folk bremser lidt op med pengepungen der. Men er du selv eksponeret ind i den her beklædningsindustri, herr Pearson? Ikke mere. Jeg havde jo Hinz & Mauritz, men den er også dykket lidt i forbindelse med korrektionen nu her. Så jeg har valgt ligesom at sælge den. Jeg har hele tiden gerne i Millionærklubben vil have nogle kontanter hele tiden, fordi jeg synes, at markedet har været sådan, ja, selvom det er steget fra december eller januar og så til nu, ikke nærmest uafbrudt, men der, vi havde jo en lille korrektion her de sidste par uger, men så har jeg alligevel haft behovet for at have nogle kontanter, fordi jeg synes, at ja, vi er ved en top, eller hvad er det, der sker i øjeblikket? Ikke? Lars Pearson, der kommer også en månedlig rapport fra OPEC, som måske også kan trække lidt rundt i markedet i en oliepris, som vi også har set bevæge sig ganske kraftigt her på det seneste. Er det noget, du tænker, der kommer til at rive rundt med aktierne? Nej, det kommer jo an på, om de holder produktionsniveauet i øjeblikket, eller begynder de også at sige, når nu er olieprisen faldet ned til $50, så kan vi lige så godt lige klippe lidt i den. Vi ser jo også, at sanktionerne mod Iran gør jo, at man skubber dem ud af oliemarkedet igen, ikke? Og Venezuela har svært ved at følge med, og der er også lidt problemer i Nigeria, så, og i Libyen ligger de også og slås. Så det er jo et spørgsmål om, hvad siger Saudi-Arabien og Rusland? Hvor har de behov for, at olieprisen er henne af? Det kan da godt være, at de så lige skruer en lille smule på hanerne og siger, jamen, så kan vi altid skrue op igen, hvis der er behov for det. Ikke? Så vi må se. Så det bliver lidt spændende at se, hvad de siger faktisk. Så er der altså lagt op til endnu en uge 24 med masser af nyheder at holde øje med. Det gør vi selvfølgelig alle hverdag i Millionærklubben. Husk, at på mandag der er der pinseferie, der sender vi en særudsendelse, men vi er selvfølgelig tilbage igen live allerede tirsdag. Det er vi 9.05 på genhør der.